Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 marca. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Brytyjski rząd rozważa wniosek Rosji o dostęp do córki Siergieja Skripala. Jej stan zdrowia po ataku chemicznym poprawił się. Bigos, żur i mazurki na śniadaniu wielkanocnym w Gdańsku. Bierzemy na wynos do domu, żeby spokojnie w domu zjeść. Będą też święta w czasach Związku Radzieckiego na Białorusi. Brytyjski MSZ rozważa rosyjski wniosek o dostęp konsularny do Julii Skripal, która leży w szpitalu. 4 marca w Salisbury w Wielkiej Brytanii doszło do próby otrucia byłego agenta rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala, jego córki Julii. Rząd w Londynie oskarżył Moskwę o próbę zabójstwa. W piątek ambasada rosyjska w Londynie zamieściła tweet, w którym domaga się umożliwienia zobaczenia się z Julią Skripal jako obywatelką Rosji. W reakcji na to rzecznik brytyjskiego MSZ-u oświadczył, że w związku z obowiązującym prawem międzynarodowym i krajowym Wielka Brytania rozważy wniosek. Zdrowie kobiety, która po ataku była w stanie krytycznym, poprawiło się. Julia Skripal jest przytomna i może rozmawiać. Reakcją Londynu na atak chemiczny było wyrzucenie 23 rosyjskich dyplomatów, a kolejnych ponad 140 wydaliły kraje solidaryzujące się z brytyjskim rządem. Rosjanie odpowiedzieli tym samym. Osoby potrzebujące w Częstochowie mogły przyjść na śniadanie wielkanocne. Jego inicjatorem jest Fundacja Chrześcijańska Dullam. To spotkanie z tymi, którzy potrzebują drugiego człowieka, mówi prezes fundacji Elżbieta Ferenc. Potrzebują właśnie życzeń, potrzebują ciepła, potrzebują życzliwego spojrzenia. No i to, co najważniejsze nas łączy przy wspólnym stole, to jedzenie, jak również wyniesienie paczek do domu. Z zaproszenia skorzystało 350 osób. Jedną z nich jest pani Danuta, która korzysta ze wsparcia od 2 lat. Najważniejsze jest, że wszyscy razem możemy się spotkać na śniadaniu i że fundacja organizuje takie uroczyste spotkanie świąteczne. 1500 jaj, 300 kg bigosu, 200 litrów żurku, setki bochenków chleba i ciast. Ze śniadania wielkanocnego w Gdańsku nikt nie wyszedł głodny. W południe na Targu Węglowym po raz 20 zorganizowano spotkanie dla ubogich i samotnych. Mamy żurek, mamy bigos, takie potrawy jak co roku, tak naprawdę to, co się na święta. Jajka, kiełbasa biała. Są jakieś paczki żywnościowe też? Tak, są paczki. Są też paczki dla dzieci z zabawkami. Tutaj druhny z Gdyni przygotował. Są też paczki z żywnością. Pokrzywiło mi się życie i niestety muszę skorzystać z łaski. Dostaliśmy żurek, dostaliśmy bigos, jajka, pomarańcze, chlebek, suroweczkę i paczki. Gdzie nie wiem, co jest jeszcze w paczkach. Bierzemy na wynos do domu, żeby spokojnie w domu zjeść. Korzystam 2 razy w roku, jest potrzeba. Śniadanie wielkanocne w Gdańsku przygotowali restauratorzy. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, zwierzchnik białoruskich katolików, w rozmowie z Polskim Radiem wspominał święta wielkanocne po II wojnie światowej, gdy był chłopcem. W czasach Związku Radzieckiego, gdy komunistyczne władze zwalczały religię, większość kościołów była wtedy zamknięta. Jeden ksiądz najczęściej pełnił posługę w kilku świątyniach. Z tego powodu procesje rezurekcyjne czasem odbywały się po południu. Mimo zakazów wierni czekali na Wielkanoc. To bicie dzwonów, ten radosny śpiew Alleluja. W tamtych czasach tego komunizmu, ateizmu, kiedy w szkole mówiło się, że nie ma Boga, dawało jakąś nową taką energię dla człowieka. Zwierzchnik białoruskich katolików złożył życzenia słuchaczom Polskiego Radia, zarówno Polakom, jak i Białorusinom. Pozdrawiam Was wszystkich, Polaków mieszkających tutaj na Białorusi, tak samo Białorusinów, którzy mieszkają na terenie Polski. Ja życzę dla Was wszystkich, aby moc Chrystusa Zmartwychwstałego rozjaśniała mroki Waszego życia codziennego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno będzie nocą, ale z przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, a lokalnie przejdą burze. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 1 do 9 stopni. Przed nami mało wiosenna Wielkanoc. Będzie sporo chmur i deszczowo. Na zachodzie też śnieg z deszczem, a na termometrach od 3 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór, dobry wieczór, cześć, cześć, cześć, dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. Trójka jubilatką. O, posłuchajcie, wasz mościowy jako lamentuje. Ma! Co pan ma, panie Sułku, co? To będzie specjalna audycja urodzinowa. Teraz mogę wszystko. Podobno, niewykluczone. Do usłyszenia w wielkanocną niedzielę o 14:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Telefon tygodnia w Play. Wspaniale zaprojektowana Nokia 3 z systemem Android i 5-calowym polaryzowanym ekranem HD w najlepszej cenie na rynku. Już za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. I saw you. tak wspaniale przywitał nas zespół The National w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury, którą to godzinę zaczniemy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Dzwoni Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia i kolejnej edycji Festiwalu Podróżniczego imienia Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero. I co nas czeka od 5 kwietnia? Będą to spotkania z podróżnikami. W tym roku kontynentem przewodnim będzie Afryka i odwiedzimy m.in. Maroko, Egipt, Rwandę, Durban. Przemierzymy oczywiście je pieszo, rowerem, polonezem. O tym wszystkim opowiedzą nasi wspaniali goście. To są prezentacje i prelekcje w ramach festiwalu, ale oczywiście też warsztaty dla najmłodszych, też koncert, właściwie w tym roku dwa koncerty, dwie wystawy, także będzie się działo. O Afryce opowiedzą nam m.in. Robert Gątek, Tomasz Owsiany, Wojciech Rogala, Marcin Korzonek, a naszym gościem specjalnym będzie Tomek Michniewicz, który swoją drogą, swoją prezentacją opowie o wspaniałej przygodzie w Afryce. Mówi Emilia Kubacka. Sobota, która jest zawsze dniem rodzinnym, jest to trzeci dzień festiwalu i tutaj zapraszamy najmłodszych z rodzinami, z rodzicami. Będzie można potropić afrykańskie zwierzęta z ozobotem, będzie można wziąć udział w dźwiękowym safari, ale również i zaprojektować afrykańską maskę. Serdecznie zapraszam wszystkich podróżników i tych, którzy mają w planach podróże do nas, do Wrocławia, na Wrocławski Festiwal Podróżniczy Równoleżnik Zero. Będzie się działo. Sprawdźmy we Wrocławiu od 5 do 7 kwietnia i na stronie www.równoleżnikzero.pl. Z Wrocławia robimy skok do Lublina na trzeci festiwal reportażu. To już od 17 kwietnia i przez 3 dni będziemy mogli uczestniczyć w spotkaniach, debatach, panelach i gali festiwalowych nagród. Ale, zacznijmy od gości i samego reportażu. Mierzymy się z reportażem napisanym przez wybitnych dziennikarzy, pisarzy, ponieważ w Polskim Radiu Lublin istnieje taka tradycja promocji literatury nie tylko poprzez antenę, ale również poprzez organizację spotkań. Gośćmi tego festiwalu są reportażyści, którzy piszą przede wszystkim i na takim festiwalu, na takim reportażu chcielibyśmy skupić uwagę tych, którzy mam nadzieję przyjmą zaproszenie i będą do Radia Lublin przychodzić i przyjeżdżać też, dlatego że udało nam się zgromadzić właściwie śmietankę polskiego reportażu, autorów nagradzanych. Mówi Agata Kozdybała z Polskiego Radia Lublin. Między innymi Cezary Łazarewicz, który otrzymał literacką nagrodę Nike. Będzie naszym gościem przyjaciel festiwalu, tak mogę powiedzieć, Wojciech Jagielski, który zaprezentuje swoją najnowszą książkę, odsłaniającą jakieś takie jaśniejsze oblicze Wojtka Jagielskiego według mnie. Naszymi gośćmi będą również Ewa Winnicka, która jest autorką naprawdę dwóch wybitnych książek, jakie ukazały się w zeszłym roku. Mam tu na myśli książkę Milionerka o Barbarze Piaseckiej-Johnson i wstrząsającą zupełnie opowieść, napisaną w sposób bezpretensjonalny, co wcale nie było łatwe w tym przypadku, Był sobie chłopiec, ale również naszymi gośćmi będą m.in. Zbigniew Rokita. Ja na to spotkanie jako kibic ostrzę sobie szczególnie zęby i będę je prowadziła, ponieważ pan Zbigniew napisał książkę, która nosi tytuł Królowie Strzelców. Jest to książka, która opowiada najnowszą historię Europy właśnie poprzez spotkania piłkarskie. Poza tym jeszcze Przemek Semczuk, Anna Śmigulec, Paweł Pereszka, Angelika Kuźniak, która ostatnio wydała kolejną książkę o niezwykłej zupełnie historii, o bardzo krótkiej, ale intensywnej miłości. Także jak Państwo słyszą, jest to naprawdę czołówka polskich reportażystów. Trzeci festiwal reportażu to w Lublinie od 17 do 19 kwietnia. Zapraszamy. A na koniec jeszcze Kraków i zaproszenie do galerii Bunkier Sztuki na niewyczerpalność. To tytuł nie tyle wystawy, co szerszego pomysłu wystawienniczego, którego celem jest pokazanie nowej formuły na prezentowanie dźwięków galerii sztuki. Nie tyle uciekając się do praktyk kojarzonych z tak zwanym sound artem, czyli instalacjami dźwiękowymi, obiektami wydającymi dźwięk, ale raczej koncentrując się na rewizji na takich już wydawałoby się klasycznych form scenicznych, takich jak koncert czy performance, ale też form przestrzennych jak environment. No i właśnie punktem wyjścia do tego przedsięwzięcia jest pojęcie przestrzeni i praktyk użytkowania przestrzeni. Cała ta niewyczerpalność tytułowa odwołuje się właśnie do niemożności wyczerpania miejsca. No i właśnie w tym wypadku dźwięk ma stanowić główne medium refleksji, ale nie jest to wystawa o muzyce. Mówi Paweł Szroniak. Jedynym obiektem prezentowanym na wystawie będzie sama przestrzeń galerii, która zostanie zaaranżowana w bardzo określony sposób przez artystkę wizualną Kamę Sokolnicką, która stworzy rodzaj environmentu, takiej modułowej kompozycji przestrzennej, która będzie w dowolny sposób przekształcalna, przestawialna w zależności od potrzeb i nastroju osób, które odwiedzą galerię. W ramach wystawy zaplanowałem 6 występów, 6 koncertów. Pierwszy odbędzie się już podczas wernisażu, a więc 13 kwietnia i będzie to występ amerykańskiego kompozytora Scotta Kazana. Następnym, 27 kwietnia, będzie Mario de Vega, artysta meksykański, kojarzony w Meksyku głównie ze swoich wizualnych poczynań, natomiast w Europie raczej postrzegany jako artysta dźwiękowy i muzyk, członek berlińskiego ansamblu Splitter Orchestra. Cały performance jego został zaplanowany w taki sposób, żeby szczególnie wyeksponować tą warstwę wykonawczą utworu, która w moim odczuciu jest bardzo silnie inspirowana ruchem Fluxus. No i będzie też takim równięciem w stronę widza, mianowicie Mario będzie tworzył pionową konstrukcję ze swoich urządzeń wykorzystywanych do wydobywania dźwięku i ta konstrukcja będzie się piła w górę tak wysoko, aż w końcu się zawali. O, i od razu czujemy się zachęcone do skierowania swoich kroków do Bunkra Sztuki. Tam projekt dźwiękowo-wystawienniczy Niewyczerpalność rusza od 13 kwietnia. Zapraszamy do Krakowa. Te zaproszenia widać także na stronie Polskie Radio Paweł Kośnik Trójka. Dzisiaj artykuł, który towarzyszy naszej audycji, ma tytuł Ćwiczenia z nienarzekania. I do tych ćwiczeń jeszcze dojdziemy. To nagranie, które wybrzmiało w Radiowym Domu Kultury, nosi tytuł Peter. Zostało zremiksowane przez pana, który znany jest jako Clark, ale autorem oryginału jest Nils Fram. Nie przypadkiem Nils Fram pojawia się teraz na antenie, tak jak też nie będzie przypadkiem pojawienie się na antenie naszego gościa. Nazywam się Hania Rani i bardzo miło mi już po raz drugi zaprosić Państwa na koncert Piano Day Warsaw, który odbędzie się 8 kwietnia w warszawskim klubie Niebo przy ulicy Nowy Świat 21. Niemiecki producent, kompozytor, a przede wszystkim pianista Nils Fram ogłosił dzień 29 marca dniem pianina, fortepianu, czyli po angielsku po prostu Piano Day. Jest to dzień, który według jego zamysłu mógłby stać się taką platformą dla wszystkich miłośników tego instrumentu, którzy zajmują się graniem na pianinie i profesjonalnie, i amatorsko, którzy mogliby się tego dnia właśnie spotkać i celebrować. 29 marca to 88 dzień roku i ta liczba jest symboliczna, ponieważ jest również liczbą klawiszy takiego przeciętnego pianina. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Nilsa Frama i zrobił na mnie niesamowite wrażenie. To było coś bardzo świeżego, coś bardzo nowatorskiego i od razu dotykającego wszystkie możliwe zaułki duszy, serca i organów wewnętrznych, przede wszystkim uszu. I zafascynowałam się tym artystą, zaczęłam o nim czytać, zaczęłam słuchać wszystkich jego nagrań i to, co bardzo mi się spodobało w nim, to właśnie te wszystkie rzeczy też naokoło muzyczne, czyli angażowanie się w różne akcje społeczne i właśnie chociażby Piano Day. Śledząc sobie jego poczynania, śledząc sobie te koncerty, śledząc filmy, skróty z wydarzeń, zazdrościłam troszeczkę tym wszystkim miejscom, które odważyły się zorganizować coś takiego i mieć u siebie to święto. I z drugiej strony też pomyślałam, dlaczego nic takiego nie dzieje się w Polsce, gdzie nasza kultura muzyczna tak bardzo związana jest z fortepianem. Mamy tak wielu niesamowitych pianistów i klasycznych, i jazzowych, tych zajmujących się muzyką eksperymentalną. Więc czułam jak wielki niedosyt i zaniedbanie tej sprawy, ponieważ wszystko mamy na miejscu, więc chyba musi się pojawić ktoś, kto po prostu to zorganizuje. I tak w zeszłym roku postanowiłam napisać maili kilka do pianistów, których cenię i odpowiedź na moje wiadomości przerosła w ogóle moje oczekiwania i dostałam pozytywne odpowiedzi od artystów, których bym się w życiu nie spodziewała. Tak mieliśmy szansę w zeszłym roku usłyszeć na jednej scenie tak wybitnych pianistów jak Włodek Pawlik, Janusz Olejniczak czy Sławek Jaskółk. Zaprosiłam do udziału również wokalistów. Byli to Ralf Kamiński i Justyna Święs z The Dumplings, a do tego twórca muzyki ambientowej Bartosz Dziadosz, więc można było przeżyć taką podróż muzyczną przez wszystkie gatunki i style. To, co bym chciała pokazywać światu, jest to, że muzyka jest po prostu jedna i możemy słuchać obok Chopina muzyki elektronicznej i cieszyć się tą muzyką. Łączyła nas idea, łączył nas instrument, a nie dzieliły ani gatunki, ani style, ani przekonania, ani po prostu też różnice pokoleniowe. Chociaż wydarzenie nie było łatwe do skoordynowania, do zorganizowania, to nie wyobrażałam sobie, żeby porzucić tą myśl, szczególnie, że została tak ciepło przyjęta i w tym roku znowu zaprosić Państwa na kolejny koncert z cyklu Piano Day w Warszawie, który odbędzie się w tym roku troszeczkę nietypowo, ponieważ 8 kwietnia, czyli zaraz po świętach wielkanocnych. Znowu w dosyć nietypowych przestrzeniach, ponieważ nie w sali koncertowej czy filharmonii, ale w klubie. W tym roku koncert odbędzie się w przestrzeniach klubu Niebo, w samym centrum miasta, przy ulicy Nowy Świat 21. Podobnie jak w zeszłym roku, nie zamkniemy się tylko i wyłącznie na jeden gatunek muzyczny. Artyści, którzy zgodzili się wziąć udział w tegorocznej edycji, to są w zasadzie moi ostatnio bardzo, bardzo ulubieni artyści. Wystąpi wspaniały australijski pianista, przedstawiciel gatunku modern classic, Luke Howard. Będzie to również jego pierwszy koncert w Polsce. Oprócz tego usłyszymy bardzo dużo projektów i dźwięków premierowych zupełnie. Premierowym materiałem podzieli się Misia Furtak, która wraca po kilku latach milczenia z solową płytą. Udało nam się zaprosić młodego, szalonego nadal pianochuligana, czyli Piotrka Orzechowskiego. Kolejnym gościem będzie grecki producent muzyki ambientowej, a na zakończenie wydaje mi się taka zupełna niespodzianka, może zaskoczenie dla niektórych. Bas Astral, znany z duetu Bas Astral i Igo, którzy podrywają zazwyczaj do tańca. Tutaj live set elektroniczny z improwizowaną muzyką na żywo. Tak się zasłuchałam, że aż nie jestem gotowa, aby prowadzić audycję, aby wyemitować kolejny utwór muzyczny. A zasłuchałam się dlatego, że po pierwsze oczywiście idea Piano Day bardzo jest nam bliska w Radiowym Domu Kultury. Po drugie, Hania Rani niedawno była u nas razem ze swoją koleżanką i prezentowała swój zespół Tęskno, ale trzeci powód i chyba najbardziej wzruszający jest taki, że oto właśnie w Radiowym Domu Kultury pojawił się pierwszy materiał Michaliny Bieńko, która jest naszą stażystką. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Zapraszamy oczywiście, informacje na temat samego wydarzenia można znaleźć także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać artykuł, który nam dzisiaj towarzyszy. We'll be right back. To król sprzed lat, nie z najnowszej płyty Przewijanie na podglądzie, którą oczywiście także nieustająco polecamy. No ale teraz pora w naszym studiu na gościa. Otwieramy temat trochę związany z letnimi festiwalami, a dokładnie w tym przypadku festiwalem Audio River, ale jednocześnie dotyczący przeszłości nie tak odległej. Marta Berto, dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal Audio River to jest festiwal, z którym jesteś związana, ale dzisiaj, no na kilka miesięcy przed samą płocką imprezą, chcemy porozmawiać o czymś ciekawym, co się wiąże z festiwalem, a jednocześnie jest takim poszerzeniem pola walki, czy też tematów, które mogą się wiązać z imprezą muzyczną. Zanim powiemy, o co chodzi, powiedz, skąd taka potrzeba, aby poza te festiwalowe dni wychodzić? Chcieliśmy wykorzystać potencjał, jaki kryje się samej rozmowie o muzyce, w ludziach, których przez te lata udało nam się wokół festiwalu zgromadzić, ale też chcemy docierać do nowych osób, ale zawsze zależy nam oczywiście na rozwoju widowni, więc od 2011 Audio River organizuje konferencję muzyczną, która się odbywa co roku w innym mieście. W tym roku wracamy do Warszawy i tak przemyśleliśmy sobie, że może nie będziemy już nazywać tego wydarzenia konferencją, bo może nie do końca jest taki to charakter. Tak, jest to, nie jest to naukowe wydarzenie, a po drugie nazwa może nie jest też taka sexy. I wszystko to pod szyldem Audio River Lab. 7 kwietnia to jest data, którą sobie zapisujemy. I teraz uwaga dla tych, którzy są z Warszawy albo do Warszawy specjalnie na Audio River Lab przyjadą. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszę się już w ogóle myśląc o Wydziale Fizyki. Ten program wygląda niezwykle ciekawie. Od razu też powiedzmy słuchaczom, że o wszystkich elementach, które wymyśliliście, nie opowiemy, ale podamy oczywiście odpowiednie miejsca, gdzie można sobie doczytać. Od czego się zaczęło myślenie o tej nowej formule i o tym spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim? Zaczęło się od tego, że razem z Dianą Gajik, współtwórczynią programu, siadłyśmy się, zastanowiłyśmy właściwie, co chcemy osiągnąć, co chcemy zaproponować naszym uczestnikom, do czego ich zmobilizować. I wyszliśmy z takiego założenia, że nie będziemy jakby diagnozować w ogóle sytuacji branży muzycznej, opowiadać o tym, jak się nie da, tylko powiemy sobie, okej, zapraszamy ludzi z całej Polski do tego, żeby przyjechali i po spędzeniu tych 7 godzin na Wydziale Fizyki, na którym mam nadzieję będzie też metafizycznie, wyszli zainspirowani, pełni energii do działania, żeby poznali wiele nowych osób, nawiązali cenne kontakty i wyszli z takim optymistycznym założeniem, że jednak da się. Dlatego na przykład jeden z naszych bloków nazywa się Tak też można, żeby powiedzieć można. I bardzo ale zanim ten blok Tak też można, to oczywiście wydarzenie otwierające, o którym wspomniałaś trochę właśnie o tym narzekaniu. Nazwa brzmi Ćwiczenia z nienarzekania, bo jak rozumiem, właśnie doświadczenie wskazuje, wasze doświadczenie i w ogóle doświadczenie rozmawiających o tym, jak działać, jak robić rzeczy, że czasami nie działamy, ponieważ wydaje nam się, że się nie da. Chcecie to rzeczywiście odwrócić? To taką mamy nadzieję, dlatego zaczynamy grą karcianą, stworzoną przez kolektyw Future Simple. Ćwiczenia z nienarzekania to tak naprawdę nowa profesjonalna wersja flirtu towarzyskiego, w której uczestnicy, którzy będą w to grali, będą odpowiadać na pytania, na przykład, gdyby twoje buty miały dzisiaj opowiedzieć tobie jakąś historię, co by powiedziały, albo co byłoby napisane w mailu, który miałby cię ucieszyć najbardziej na świecie, co miałoby tam się znaleźć. Dzięki temu się bardziej poznają, rozruszają się, powiedzą, jakby poszukają swoich dobrych stron, pozytywnych historii ze swojego życia i się troszkę rozgrzają, też jakby zastanowimy się nad tym, czym jest twórczość, jak można o tej swojej twórczości opowiadać, jak się otwierać na drugiego człowieka, więc tak tym zaczniemy. Później uczestnicy podzielą się na grupy wedle swojego wyboru i wezmą udział w blokach, które im bardziej odpowiadają. Tak, bo to też jest ważne, że uczestnicy układają sobie plan tych godzin spędzonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wedle własnego uznania. I za chwilę przejdziemy do konkretów, ale jednak jeszcze zatrzymując się na tym profesjonalnym flircie towarzyskim, co byś chciała teraz usłyszeć? Bonobo. To Bonobo, który w tym roku wystąpi na festiwalu Audio River w Płocku 27-29 lipca. To jest data tegorocznego Audio River, ale my rozmawiamy z Martą Bertą, współautorką programu, o Audio River Lab, czyli nasze zaproszenie to 7 kwietnia Warszawa, Wydział Fizyki UW. Przeszłyśmy już ćwiczenia z nienarzekania, które zresztą myślę mogłyby wejść do takiego standardu spotkań w polskich domach i nie tylko domach. Poćwiczenie afirmowania tego, co mamy, myślę, że każdemu się przyda. I przechodzimy teraz już do samego programu labu, czyli tych spotkań, które zostały podzielone na bloki. Blok pierwszy to 100 pytań o... Tak, bardzo oryginalny tytuł, prawda? Inspirowany legendarnym programem 100 pytań do. Tutaj w tym bloku pokażemy dobre praktyki, między innymi sieciowania, filozofię do it yourself, jeśli chodzi o produkcję wydarzeń. Ernesto Lille z Wielkiej Brytanii opowie o tym, jak stworzył legalny, kulturalny skład, a chłopaki z festiwalu Up to Date opowiedzą o swoich rewelacyjnych pomysłach na storytelling i komunikację festiwalu. Bardzo ich lubimy i pozdrawiamy od razu przy tej okazji, ale to jest pierwszy blok, teraz drugi. Tak też można. Wszystkie te tytuły już brzmią bardzo intrygująco. Co się kryje w ramach tych spotkań? Tak też można skupia się bardziej na samym dźwięku, bo 100 pytań o jest powiedzmy takim blokiem bardziej ogólnym, skierowanym do osób interesujących się pracą w sektorze kreatywnym albo już pracujących, ale szukających inspiracji i nowej energii. A w bloku Tak też można rozmawiamy o różnych aspektach pracy z dźwiękiem. Między innymi Paweł Świerczek opowie o związkach muzyki i animacji, od czasów prekinowych aż do VJingu i rozszerzonej rzeczywistości. Małgorzata Brodzińska, twórczyni takiego pięknego projektu, projekt Utopia, że się powtórzę, powie, co może mieć wspólnego rave z sadzeniem paprotek. To jest mój absolutnie ulubiony tytuł w całym programie, Labu. Tak, nie mogę się doczekać. Antek Michnik powie o tym, jak bada się dźwięk, opowie w ogóle, czym jest Sound Studies. Na koniec Zofia Krawiec, kuratorka wystawy trwającej zresztą do 14 kwietnia w lokalu 30 w Warszawie, o też cudnym tytule, na pozór silna dziewczyna, a w środku ledwie się trzyma, powie o selfie-feminizmie i o tym, jak młode kobiety wykorzystują Instagram do konstruowania swojej tożsamości. To przechodzimy do trzeciego bloku i to jest blok zatytułowany po prostu ćwiczenia, no ale to też ćwiczenia intrygująco rozwijające się w różne strony. Zaczynamy od warsztatu psychologicznego. Mój ulubiony tytuł chyba w pierwszej trójce, czyli jak robić muzykę, nie stracić przyjaciół i nie zwariować. Warsztat też kolektywu Future Simple, którym robi ćwiczenia z narzekania, ale tutaj dziewczyny Paulina Czapska i Ania Szapert przeprowadzą jakby twórców albo osób zainteresowanych twórczością przez taką koncepcję procesu twórczego. Porozmawiają z uczestnikami o tym, jak oszczędnie i jakby w sposób zrównoważony gospodarować tymi swoimi zasobami, żeby się nie wypalić, żeby nie tylko tworzyć muzykę, ale też potem móc ją odpowiednio komunikować, jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem, jak nawiązywać dobre kontakty, jak umieć o sobie mówić dobrze, bo to przecież nam wszystkim strasznie trudno, cały czas przychodzi, więc myślę, że będzie ciekawie, jak ci, co wezmą w tym udział, wyjdą naprawdę naładowani pozytywną energią, bo dziewczyny też takie są. Myślę, że tak słuchając tego, co opowiadasz, to myślę, że jest wielu artystów, którzy już są uznani na scenie i każdy, kto tak na nich by spojrzał, pomyślałby sobie, nie, no oni świetnie dają radę z muzyką i z XXI wiekiem, ale bardzo przydałyby im się udziały w takich warsztatach. Pominę może, kogo mam na myśli. Drugi warsztat to jest warsztat muzyczny i no to już jest konkretna podpowiedź. Pierwsze kroki w produkcji muzyki. Kiedyś musi być ten pierwszy krok i chyba ważne, żeby trafić na dobrego nauczyciela. I na pewno Radek Sirko, ukrywający się pod pięknym pseudonimem Duy Gabor, jest takim dobrym nauczycielem. Radek zaprasza na warsztaty kompletnie dla początkujących. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek myślał o tym, żeby dowiedzieć się, jak powstaje muzyka elektroniczna, czy to jest na przykład dla mnie, jeśli ktoś sobie zadał takie pytanie, czy ja mogę to robić, bo nikt nas przecież tego nie uczy, tylko uczyliśmy się grać na fletach i cymbałkach w szkołach. Zapraszamy, trzeba przynieść swój komputer i zainstalować wcześniej program i właściwie tyle, no i przynieść dobrą energię. I wszystkiego dowiedzieć się można już podczas warsztatu. Wygląda to bardzo intrygująco ze względu na świeże podejście w wielu kwestiach lub też umiejętne nazwanie tematów w jakiś taki atrakcyjny sposób, nieoczywisty. I trzymam kciuki za to, żeby to równie smakowicie działo się podczas już całego Labu. Też dochodziły mnie słuchy, nie wiem na ile możemy o tym już mówić na antenie, że podczas samego festiwalu szykujecie też takie smakowitości, które będą wychodziły poza teren festiwalu i dodawały coś jeszcze do tego spotkania z muzyką. To prawda. Dziękuję Ci za miłe słowa. Same jesteśmy, cały team, jesteśmy bardzo ciekawi, jak Lab wyjdzie. I faktycznie myśląc o programie Labu razem z Dianą, myślałyśmy też już o tym, że chcemy dać taki przedsmak tego, co będzie na festiwalu, bo w samym Płocku faktycznie mogę już o tym powiedzieć, jeszcze nie zdradzając szczegółów, że w tym roku mapa Audio River to nie będzie tylko mapa pięknej płockiej plaży i rynku, ale mapa całego miasta, bo chcemy bezpłatnymi, dostępnymi dla wszystkich wydarzeniami zamapować cały Płock, więc program będzie naprawdę bardzo bogaty. I mam nadzieję, że opowiemy o tym jeszcze wcześniej, przed lipcem na antenie Radiowego Domu Kultury. Festiwal Audio River w Płocku, 27-29 lipca, ale wcześniej, już 7 kwietnia, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest propozycja, która nazywa się Audio River Lab. I oczywiście po tych wszystkich ćwiczeniach, naukach i spotkaniach także przewidziano afterparty, o którym można poczytać w sieci, na miarę także u nas na polskieradio.pl/trójka. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu, Marta. Zawsze z radością. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Zakończymy nasze spotkanie kolejnym artystą, który w tym roku do Płocka się wybiera. John Talabot, także zaproszony w tym roku do Płocka na festiwal Audio River. Destiny to jest to nagranie, którym prawie żegnamy się w dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Wcześniej jeszcze napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Ale myślę, że też w imieniu Janka Niebudka, Michała Margańskiego i Michaliny możemy powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, że życzymy, aby ten czas został wykorzystany na rozmowy i nawiązanie prawdziwego kontaktu. No i oczywiście zachęcamy do tego, aby jak najczęściej korzystać ze wszystkiego, co wiąże się z kulturą, a jak najmniej krzyczeć, zwłaszcza na córeczkę albo na synka. Do usłyszenia. Ziemię w Konstancinie w latach 30. Kupił dom i urodził mu się synek w latach 40. To była kolejna wojna, na której cudem ominął. Stryczek wydyndać był po tym temperamentny, jak mówią. Często krzyczał na synka, prawie nie znałem typa. Zmarł 8-8, on se dwa medale virtuti wpinał. Ja ciuchy alko noszę, pytam ojca o dziadka. Lecz to błądzenie w wygasłych linkach, tak jak ojciec ojca i nasz ojciec głośno krzyczał na synka. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Mój stary to jeden nowy król, uratował tysiące istnień. Mój stary też hustler full, dwie żony, piątka kidsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lat dorośli wiele, tu nie chodzi o porcję. I ta sztafeta będzie trwać, choć sztafeciarze na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Żeby dobrze poznać siebie, muszę zrozumieć geny. Niestety to nie tylko walenie konia pod rodowe herby, a i mroczne sekrety. Skoro jeden biegun to dając na poczucie dumy zazwyczaj maszynka. Oby ten drugi biegun to, że ktoś krzyczał na synka. Śmity we krwi, choć poznać ich byłoby wygodniej. Widzę nawyki swoje, słyszę z miasta, że mieli podobne. Czy mój kij kiedyś powie, darłeś japę pół mego dzieciństwa. Juch, nagrałeś sobie tę przestrogę, tato, ty o krzykach na synka. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Autopromocja. Wielkanocny lany poniedziałek. W samo południe zagramy dla Państwa cudnie. Ładne, choć nie zawsze modne, piosenki niezawodne. To będzie pora Chojnackiego, redaktora. A później? Po 13:00 spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. Porozmawiamy o jego bogatym już filmowym dorobku, ale i o życiu w ogóle. Zapowiemy także role, które zobaczymy w kinie dopiero w przyszłości. Nie zabraknie ulubionych piosenek naszego gościa. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym. Ale najważniejsze jest to, by połączenia sprawdzały się na co dzień. My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.